మధుర మధుర కతో वीणा मधुर मधुर कुछ बोल। ये जो पंक्तियां हमने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाई, ये सरस्वती राणे की आवाज में 1943 में आई फिल्म राम राज्य का एक गीत है। राम राज्य, जिस फिल्म के लिए ये कहा जाता है कि गांधी जी ने अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही फिल्म देखी थी, राम राज्य। और इस फिल्म में, जो कि प्रकाश पिक्चर्स के बैनर तले बनी थी, संगीत निर्देशक अपने समय के जाने माने संगीतज्ञ पंडित शंकर राव व्यास थे। फिल्म राम राज्य में पंडित जी ने राग भीम पलासी के स्वरों में एक गीत संगीतबद्ध किया था और ये गीत वही गीत था जिसके कुछ अंश अभी हमने आपको सुनवाए। और आज के कार्यक्रम में हम आपको इसी राग यानी राग भीम पलासी से जुड़े हुए गीतों का आनंद देने जा रहे हैं। तो कबूल कीजिए आज के इस कार्यक्रम में संज्ञा का नमस्कार। राग भीम पलासी पर आधारित इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे 1943 के समय के एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक श्री शंकर राव व्यास के बारे में। उनके बारे में हम कुछ और जानकारी देते हैं आपको। जब शंकर राव बालक थे तो उनके संगीत ज्ञान और उत्साह को देखकर पलुस्कर जी ने उन्हें अपने साथ ले लिया। पलुस्कर जी द्वारा स्थापित गांधर्व विद्यालय में ही उन्होंने 9 वर्ष तक संगीत शिक्षा प्राप्त की और अहमदाबाद के राष्ट्रीय विद्यालय में संगीत शिक्षक हो गए। इसी बीच पलुस्कर जी ने लाहौर में संगीत विद्यालय की स्थापना की और शंकर राव को वहीं प्रधान आचार्य के पद पर बुला लिया। लाहौर में संगीत विद्यालय विधिवत रूप से स्थापित हो जाने और सुचारू रूप से संचालित होने के बाद वे अहमदाबाद आए और यहाँ भी गुजरात संगीत विद्यालय की स्थापना की। 1934 में उन्होंने गांधर्व संगीत महाविद्यालय स्थापित किया। इस बीच उन्होंने संगीत शिक्षण के साथ साथ संगीत सम्मेलनों में भाग लेना भी जारी रखा। आज के इस कार्यक्रम में हम पंडित शंकर राव व्यास की इस बातचीत के बाद करेंगे बातचीत राग भीम पलासी की। तो पहले उससे जुड़ा हुआ एक गीत और सुन ले। ऐसी भी बातें होती है, ऐसी भी बातें होती है, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। अब समझे आई है बहार। कलियों से कोई पूछता हंसती है वो या रोती है, ऐसे भी बातें होती है, ऐसे भी बातें होती है। कुछ दिल ये गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म अनुपमा से। राग भीमपलासी भारतीय संगीत का एक ऐसा राग है जिसमें भक्ति और श्रृंगार रस की रचनाएं खिल उठती हैं और ये औडव संपूर्ण जाति का राग है, अर्थात आरोह में 5 स्वर सा ग म प नी सा और अवरोह में 7 स्वर सा नी ध प म ग रे सा का प्रयोग किया जाता है। इस राग में गंधार और निषाद कोमल और शेष सभी स्वर शुद्ध होते हैं। ये काफी ठाट का राग है और इसका वादी और समवादी स्वर मध्यम और तार सप्तक का षटज होता है। कभी कभी वादी स्वर मध्यम के स्थान पर पंचम का प्रयोग भी किया जाता है। भीमपलासी के गायन वादन का समय दिन का चौथा प्रहर होता है। आइए हम आपको राग भीमपलासी पर आधारित एक और रचना सुनवाते हैं। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके राग भीमपलासी की एक बेहद मधुर प्रस्तुति का आनंद प्राप्त किया। ये गीत जो हमने आपको सुनवाया ये था फिल्म फकीरा से। कर्नाटक संगीत पद्धति में भीमपलासी के समतुल्य राग है आभेरी। भीमपलासी एक ऐसा राग है जिसमें ख्याल तराना से लेकर भजन गजल की रचनाएं संगीतबद्ध की जाती हैं। श्रृंगार और भक्ति रस की अभिव्यक्ति के लिए ये वास्तव में एक आदर्श राग है। आइए अब हम आपको इसी राग में कंठ संगीत का एक मोहक उदाहरण सुनवाते हैं। तू मिले दिल की ले और जीने को क्या चाहिए, तू मिले दिल की ले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल की ले और जीने को क्या चाहिए। हाँ तू मिले दिल की ले और जीने को क्या चाहिए। चंदा तुझे इतनी हंसी कोई नहीं, हुस्न दोनों जहां का एक तुझ में सिमट के आया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। वैसे वो रचना जो कानों को अच्छी लगे राग कहलाती है, इसलिए ये स्पष्ट है कि राग का प्रथम लक्षण या विशेषता है कि प्रत्येक राग में रंजकता अवश्य होनी चाहिए। फिल्म क्रिमिनल की ये रचना जो अभी आपने सुनी वाकई तन मन को झुमा देने वाली रचना थी। ऐसी बात नहीं है कि रागों पर आधारित गीत सिर्फ पुरानी फिल्मों में ही तैयार किए जाते थे। हमारे आज के संगीतकार भी बहुत सारी रागों को आधार बनाकर गीतों को रचते हैं, जैसे इस गीत में भी आपने सुना। और अगले गीत की झलक सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ये भी राग भीम पलासी पर आधारित गीत है। खाना बदोश, खाना बदोश, फिरते हैं हम ख्वाबों के संग लिए लंदन ड्रीम्स। है होंठों पे सिटी, पैरों में सफर अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इसे हमने लिया है फिल्म रुदाली से और आवाज है भूपेन हजारिका की। समय ओ धीरे चलो, बुझ गई राह से छांव, दूर है पी का गांव। धीरे चलो धीरे चलो, जी को बहला लिया तूने, आस निराश का खेल किया तूने, आस निराश का खेल किया। चार दिनों में कोई जिया ना जिया, चार दिनों में कोई जिया ना जिया, जहर एहसास का पिया ना पिया, जहर एहसास का पिया ना पिया। सब ले गई। कारवां की निशान भी उड़ा ले गई, कारवां की निशान भी उड़ा ले गई। उड़ती हवाओं वाले मिलेंगे कहाँ, उड़ती हवाओं वाले मिलेंगे कहाँ। कोई बता दो मेरे पिया का निशान, कोई बता दो मेरे पिया का निशान। राग भीम पलासी पर आधारित कुछ और गीतों के बारे में हम आपको बता दें। फिल्म स्त्री का एक गीत है और निर्दयी प्रीतम, लैला मजनू का आसमां वाले, सन ऑफ इंडिया में दिल के टुकड़े हुए, नौबहार फिल्म में एरी में तो, और नवरंग फिल्म का गीत आ दिल से दिल। और चलते चलते आपको फिल्म अमर के इस गीत की झलक और सुनवा दें। आज हमने आपको सुनवाए राग भीम पलासी पर आधारित कुछ ऐसे गीत जो फिल्मों से लिए गए थे। तो अगले बुधवार को हम किसी और राग के साथ, कुछ और प्यारे प्यारे गीतों के साथ फिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए कीजिए इंतजार। सभी श्रोताओं को संज्ञा का नमस्कार।